Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 dzień grudnia. Minęła siódma. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Wszystko w rękach prezydenta. Na jego biurko trafiają ustawy o sądownictwie. Jeden z liderów środowisk nacjonalistycznych z Wrocławia spędzi w więzieniu kolejne półtora miesiąca. W maju w brytyjskiej rodzinie królewskiej ślub księcia Harry'ego i jego wybranki. Prezydenckie projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie wracają do Andrzeja Dudy. Czekają już tylko na jego podpis. Parlament zakończył nad nimi pracę. Wieczorem projekty ustaw o sądownictwie przyjął bez poprawek Senat. Wnioski o odrzucenie obydwu ustaw, a także pakiet poprawek do nich zgłaszali senatorowie PO. Szef klubu senackiego tego ugrupowania Bogdan Klich twierdził, że reforma sądownictwa zawiera w obydwu ustawach artykuły sprzeczne z ustawą zasadniczą. Są złamane i te artykuły o sześcioletniej kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego, czteroletnich kadencjach członków Krajowej Rady Sądownictwa i ten, który mówi o zasadzie nieusuwalności sędziego. Z przyjęcia obydwu ustaw bez poprawek cieszył się prezydencki minister Paweł Mucha. Po głosowaniach wyraził nadzieję, że nowe rozwiązania oraz proponowane zmiany w sądownictwie będą służyć Polakom. Cieszymy się. To są dobre rozwiązania, to są rozwiązania dobre z perspektywy obywateli. To jest zachowanie tych intencji, które prezydent wyrażał wtedy, kiedy mówił o decyzji swojej, niełatwej decyzji, o wecie. Ustawy o KRS oraz Sądzie Najwyższym trafią teraz na biurko prezydenta. Michał Fedusio, Polskie Radio. Na finiszu parlamentarne prace nad ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę. Senat przejął obywatelski projekt z poprawkami, tym samym wraca on do Sejmu. Zgodnie z ustawą od marca przyszłego roku będą dwie niedziele handlowe w miesiącu. W 2019 roku tylko jedna w miesiącu, a od 2020 ma obowiązywać zakaz handlu we wszystkie niedziele, z wyjątkiem siedmiu w roku. Piotr Rybak zostaje w więzieniu. Mężczyzna, który dwa lata temu na wrocławskim rynku podczas antyimigranckiej manifestacji spalił publicznie kukłę Żyda, złożył zażalenie na decyzję o uchyleniu mu środka zastępczego w postaci dozoru elektronicznego. Sąd apelacyjny odrzucił ten wniosek, bo skazany miał rażąco naruszać porządek społeczny. Sędzia Piotr Kaczmarek, uzasadniając to postanowienie, mówił przede wszystkim o antysemickich publikacjach w internecie, agresywnym zachowaniu podczas Marszu Niepodległości oraz o groźbach Rybaka kierowanych w stronę kuratora. Posunął się do wypowiedzi, z których możliwe było ich subiektywne potraktowanie jako stanowiące groźbę karalną, jako wyraz swoistego wymuszenia na kuratorze wobec zbliżającej się daty planowanej demonstracji zgody na takie zmodyfikowanie harmonogramu, który umożliwi skazanemu taki zakres udziału w demonstracji, którego on sam oczekuje. Piotr Rybak to jeden z liderów środowisk nacjonalistycznych z Wrocławia. W więzieniu w Strzelinie spędzi kolejne półtora miesiąca. Początkowo sąd okręgowy skazał go na 10 miesięcy bezwzględnego więzienia, ale po interwencji prokuratury zmniejszono mu karę do 3 miesięcy i zamieniono ją na dozór elektroniczny. 7 mężczyzn, którzy mieli planować serię zamachów na północy Rosji, zatrzymali w Sankt Petersburgu funkcjonariusze FSB. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Pierwszy wpadł 18-letni Jewgenij Jefimow. Chłopak konstruował bombę z dostępnych w sklepach materiałów pirotechnicznych. W weekend zamierzał detonować ładunki w jednej z najczęściej odwiedzanych świątyń Petersburga, Soborze Kazańskiej Ikony Matki Bożej. W trakcie przesłuchania 18-latek zeznał, że wchodził w skład zakonspirowanej komórki terrorystycznej sympatyzującej z dżihadystami państwa islamskiego. Ujawnił też tożsamość i lokalizację pozostałych członków grupy. Na tej podstawie FSB zatrzymała jeszcze 6 mężczyzn. Planowali oni wysłanie do miejsc odwiedzanych przez mieszkańców Petersburga i turystów terrorystów samobójców. Oprócz zamachów bombowych chcieli także zabijać przechodniów. W ich kryjówce znaleziono kostki trotylu, broń i amunicję. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Brytyjczycy odliczają dni do kolejnego ślubu w rodzinie królewskiej. Wezmą go książę Harry i Meghan Markle. Uroczystość odbędzie się 19 maja przyszłego roku. Książę Harry poślubi amerykańską aktorkę w kaplicy Świętego Jerzego. Koszty uroczystości pokryje dwór, a specjalizująca się w wartości marek profesor Ching Wang z Uniwersytetu w Warwick mówi Polskiemu Radiu, że takie wydarzenia cementują pozytywny wizerunek dworu w Wielkiej Brytanii i na świecie. Teraz mamy wizerunek pięknej, solidnej rodziny. Catherine i William spodziewają się trzeciego potomka. Harry znalazł sobie najwyraźniej bratnią duszę. Opinia publiczna postrzega to jako jeden atrakcyjny pakiet. Meghan Markle spędzi święta Bożego Narodzenia w posiadłości królewskiej w Sandringham. To zerwanie z tradycją. Dotychczas ślub był warunkiem wstępnym, by spędzić święta w gronie rodziny królewskiej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Trójce. Pora już na sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Adam Malecki. Piłkarze w Ekstraklasie rozpoczęli 21. kolejkę, ostatnią przed przerwą zimową. Szansę na pozycję lidera miała Jagiellonia Białystok, ale przegrała we Wrocławiu 0-1 ze Śląskiem. Jedynego gola strzelił Arkadiusz Piech, a spotkanie podsumował Piotr Celeban. Nie był łatwy mecz, ale się liczy zwycięstwo i pożegnanie się z wrocławską publicznością zwycięstwem, ponieważ naszym celem jest ósemka, bo mamy zespół akurat na pierwszą ósemkę. A Jagiellonia może mieć spore poczucie niedosytu, a to za sprawą niewykorzystanego rzutu karnego. Szansę na zwycięstwo nie wykorzystał także Piast Gliwice. Gliwiczanie od 85. minuty po trafieniu Wasiliewa prowadzili 1-0, ale Koronie Kielce udało się zremisować dzięki bramce Gruzina Nika Kaczarawa. W Ekstraklasie siatkarzy przerwę na rozgrywane w Polsce klubowe Mistrzostwa Świata wykorzystano na zorganizowanie meczu gwiazd. Drużyna Południa prowadzona przez Piotra Gruszkę pokonała zespół Północy. Wynik 3-0. To była przede wszystkim świetna zabawa. Fajnie, że ta inicjatywa powróciła, ponieważ kibice mogli zobaczyć zawodników w innej perspektywie i emocjonalnie inaczej związanych z meczem, bo było dużo zabawy oczywiście, a na co dzień tej rywalizacji się widzi, a tutaj zawodnicy się spotkali z różnych klubów, grali w jednych zespołach i fajna inicjatywa. A w klubowych Mistrzostwach Świata dzisiaj półfinały. Sada Cruzeiro zagra z Zenitem Kazań, a Kucinę Lubę Civitanowa z PGS Krą Bełchatów. Najlepszą siatkarską czwórkę świata zobaczymy w akcji w Krakowie. W Engelbergu wystąpi 6 naszych skoczków narciarskich. To Dawid Kubacki, który był 4. w kwalifikacjach, oraz Maciej Kot, Stefan Hula, Kamil Stoch, Piotr Żyła i Jakub Wolny. Szybki jak błyskawica jest za to Robert Kubica. On wciąż nie zna swojej przyszłości w Formule 1. Zespół Williams nie podjął decyzji co do obsady drugiego kierowcy w teamie. Kto będzie dzielić miejsce w garażu z Kanadyjczykiem Lancem Strollem, dowiemy się dopiero w styczniu. Już teraz wiemy za to, że po raz kolejny zagranie Agnieszki Radwańskiej uznano najefektowniejszym uderzeniem sezonu. Internauci na stronie WTA wybrali akcję polskiej tenisistki z meczu drugiej rundy turnieju Wuhan z Niemką Julią Gerges. Radwańska po raz 5 wygrała ten konkurs. Jeszcze informacja z Niemiec, z Mistrzostw Świata Piłkarek Ręcznych. W wielkim finale w niedzielę zagrają Francja, która pokonała Szwecję, oraz Norwegia po zwycięstwie z Holandią. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Sobota pochmurna, w całym kraju może pruszyć śnieg, pojawi się także deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 0 stopni w Lublinie i Olsztynie do 1 w Łodzi i 3 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Smart TV Samsung 49 cali, za który ty zapłacisz 1899 zł i 5 groszy. Smartfon Huawei Mate 10 Lite 5,9 cala, 4 kamery, za który ty zapłacisz 1424 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. W ten weekend Święty Mikołaj czeka na ciebie w Biedronce. Kup 3 zabawki, a najtańszą z nich dostaniesz w prezencie. Pamiętaj, kupując 3 zabawki, płacisz jak za 2. Jeden zakup daje możliwość otrzymania jednej zabawki w prezencie. Oferta obowiązuje od piątku do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji i lista produktów w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Ciesz się świętami jak dziecko. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Wczoraj na liście trochę radości, trochę smutku. Wśród radości między innymi to, że wracają piosenki z nowej płyty Foo Fighters. No lubię całą płytę i ten utwór też mi się podoba, La Di Da. Poczekalnia listy przebojów to był zespół Foo Fighters. Zmartwię trochę pewnie pana Michała o poranku, bo nie będzie dziś zbyt dużo płyt bluesowych, dlatego że ten program to poczekalnia listy przebojów. A w poczekalni listy przebojów nie ma zbyt dużo bluesa, natomiast mój kolega Piotr Kordaszewski pożyczył mi płytę Pogodno, a na tej płycie jest jeden utwór z poczekalni i tak to brzmi. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Dmoną strawę nam, ludziom na pochybę. Na niebie ptaki dają radę bez ojczyzn i bez banków. A na nas przecież nawet włosy wszystkie policzone. lećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, oni umiłowani. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz biec, przestajesz bać się. Tak, teraz strach nie patrzeć. Tak, tak, to teraz. Tak, tak, to teraz. Polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. Oni umiłowani, one umiłowane. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz biec, przestajesz bać się. Tak, teraz strach nie patrzeć. Tak, tak, to teraz. Tak, tak, to teraz. Polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, oni umiłowani. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz wiesz, przestajesz bać się. Tak, to teraz. To tytuł tego utworu, zespół Pogodno. Od czasu do czasu w tym porannym programie i sobotnich naszych spotkaniach się szaroganszę i przypominam utwory, które kiedyś już były. To nie są współczesne utwory. Nazwałem to dla prywatnych potrzeb niedoczekania, czyli utwory, które wydawały mi się, że będą się Państwu podobały, a potem się okazało, że podobają się tylko mnie. I dzisiaj takie przypomnienie artysty, który nazywa się Richard Howley, a tytuł utworu Lady's Bridge. Take me with you when you go down to the river. It's the only place I know where I can forgive her. Take me with you when you go. I'm tired of living life on hold. Take me with you when you go down to the river, down to the river, down to the river. Oh, I know. Take a walk with me a while. It's quiet by the river. Oh, I know that she's gone, but I can't forget her. Take me with you when you go. It's the only place I know. We lost the dreams that we once had. Why did our lives turn out so bad? Take me with you when you go down to the river, down to the river, down to the river. Oh, I know, down to the river. I can't forget her. I'll stay forever and watch it flow. These bridges where we know. Now that our lives turned out so bad, we lost the dreams we once had. We can watch the river flow, and maybe make the city slow. Take me with you when you go down to the river. Down to the river, down to the river. Oh, I know, down to the river. I can't forget her. I'll stay forever and watch it flow. Uśmialiby się państwo, gdyby państwo usłyszeli, jak sobie z Richardem śpiewam, kiedy nikogo nie ma. Prezentacja takich piosenek niedoczekanych na liście przebojów programu trzeciego nie jest tak kompletnie bez sensu, dlatego że mam dowód. Oto pan Andrzej napisał wczesnoporanny list do radia. Kto to tak pięknie śpiewa? Richard Hawley. I tu jest, panie Andrzeju, podziękowanie dla pana, bo pana list umożliwił prowadzącemu sformułowanie myśli nielotnej, ale takiej, która jakoś się wiąże z Richardem i z tym utworem, którego posłuchaliśmy. Mianowicie, proszę zajrzeć na płyty Richarda, dlatego że on potrafi ładnie śpiewać, potrafi zaskoczyć, potrafi wzruszyć. No i po prostu Richard Hawley, a ten utwór niedoczekany to Lady's Bridge. Dziś go sobie posłuchaliśmy. No i takie kochane jest życie. Teraz Beck. tyto nie zawojuje, ale wydaje mi się, że rano przyjemnie się słucha. Dear Life, to jest tytuł tego utworu i to był Beck. Jeśli ma się na swoim koncie taki przebój jak Maybe, to trudno potem samego siebie przeskoczyć, dlatego teraz z przyjemnością po raz pierwszy w życiu posłucham nowego utworu, który jest zatytułowany My Mind So Lost On You. I to jest zespół Brainstorm. Take a look at me now, I have nowhere to hide anymore. When you're not around, when you're not around, around. So what have I done? You never told me that you had to move on. I'm falling to the ground, I'm falling to the ground, ground. Rush, rush, memories they are running by. Rush, rush, so I raise my glass and sing to the sky. When the stars align, that's a sign, can you see it? My mind's so lost on you. My mind's so lost on you. My mind's so lost on you. Electric shock straight through my heart. I wish that we could go back to the start. I'll just carry on, on. So what have I done? You never told me that you had to move on. I'm falling to the ground, I'm falling to the ground, ground. Rush, rush, memories they are running by. Rush, rush, so I raise my glass and sing to the sky. When the stars align, that's a sign, can you see it? I will cross the line for a time, can you feel it? When the stars align, that's a sign, can you see it? My mind's so lost on you. My mind's so lost on you. I'm a man, but I feel like a little boy today. I cherish my intercontinental friendships. We talk it over continental breakfast in a hotel in East Bombay, wherever.

Tak, no nie dziwię się Państwu, że odjechałem zupełnie, jeśli chodzi o tę interpretację Come Together. Młody chłopak Gary Clark Jr. gra pięknie na gitarze, świetnie śpiewa. No i jest poczekalni listy przebojów programu trzeciego. Teraz zrobi nam się świątecznie, bo okolicznościowe płyty i okolicznościowe utwory płyną do radia zawsze w grudniu. Wczoraj mieliśmy piosenkę dnia, śpiewała Gwen Stefani. Gwen Stefani i Blake Shelton. You make it feel like Christmas. Wczoraj to była piosenka dnia. Płyta dzisiaj wylądowała na Myśliwieckiej. Mam ją na biurku w całości. Tych płyt związanych ze świętami jest coraz więcej. Nie wiem, czy państwo do nich wracają. Ja do niektórych tak, do niektórych zupełnie nie. Teraz natomiast wracam do państwa listów, bo troszkę jakoś tego pieszole się dzisiaj z państwem obchodzę. Pozdrowienia z pociągu Bielsko-Biała Warszawa. Radio gra, ale czasami zanika. Teraz Częstochowa, dobrze pana słychać. Dziś o 5.13 nastąpiła realizacja prezentu od Świętego Mikołaja. Sobota koncert organka, niedziela koncert WW, poniedziałek rano Myśliwiecka, Zbyszek. To mnie zdziwiło, bo to znaczy, że muszę kompletnie przeorganizować swoje plany na poniedziałek, ponieważ chyba powinienem, panie Zbyszku, tutaj być rano, żeby panu przebić piątkę. Myśliwiecka 357. Dziękuję państwu za listy. Gdyby ktoś z państwa miał ochotę pisać, piotr.baron@polskieradio.pl. Jeszcze jeden utwór przed ósmą. Autopromocja. To prawdopodobnie najbardziej autorska płyta w karierze Anity Lipnickiej. Album Miód i Dym artystka zaśpiewa z zespołem The Hertz na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Niosę ci raj, narkotyczny trans, nie poczujesz, że żył, kto nie zgrzeszył choć raz. Zapraszam w najbliższą niedzielę o 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Laptop Dell, Intel Core i7, dysk SSD, za który ty zapłacisz 2849 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio, dzięki zawartości